that no one girl could ever take your place. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? And can I sail through changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Ah, I don't know. Oh, I don't know. Well, I've been afraid of changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, I'm getting older too. So changing, 'cause I built my life around you. But time makes you bolder, children get older, I'm getting older too. Oh yes, I'm getting older too. So, could you take this love, take it down? Oh, if you climb a mountain and you turn around, if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide will bring it down, down, and if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide will bring it. Bring it down. Stevie Nicks was dat, een Landslide. En daarvoor Worlds Apart, een Begging to be Written. Ons eerste onderwerp vanavond. Kunst werkt houdt tot en met 22 juni in Art Center Schiedam de tentoonstelling Groei en Woeker, met het werk van 10 kunstenaars. Margriet Mostert en Judith Aartse zijn bij Margriet Klein. Van harte welkom. Dankjewel. We gaan praten over een expositie bij Stichting Kunst Werkt. Mm-hmm. En Stichting Kunst Werkt zit in het Art Center in Schiedam. Ja. En jullie zijn beide exposanten op deze expositie. Klopt. En curator. Ja. Margriet, hoe is de taakverdeling geweest, als ik daarmee mag beginnen? Nou, ik ben lid van Stichting Kunst Werkt en Judith en ik hebben al eerder met elkaar samengewerkt bij One Step Beyond. En daar merkten we een verbondenheid in het werk op. En toen heb ik Judith uitgenodigd om mee te exposeren, om een duo te organiseren. En die ruimte heb je als je lid bent. Dan kun je een hele expositie vormgeven. En zo geschieden. We hebben hier een jaar aan gewerkt. We hebben een duo-werk gemaakt waarbij onze beide werken vervlechten binnen het thema woeker en groei. Groei en woeker. En we hebben 8 mensen bereid gevonden om mee te exposeren. Het idee is dat wij alles aan de muren hebben behangen. En de kunstenaars die woekeren dus binnen het thema verder met hun ruimtelijk werk in de gehele ruimte. Ja, zijn niet allemaal kunstenaars van Stichting Kunst Werkt? Nee, er zijn 3 kunstenaars van Stichting Kunst Werkt. Friedy Kloen, Kaje Veenstra en ik. En Judith is lid van Cadmium in Delft. Maar dat kan je Klopt. Zelf het beste vertellen. Ja, ik ben lid. Ik woon en werk in Delft. En heb daar ook mijn atelier. Ik ben inderdaad lid van Cadmium in Delft. Dat is ook een kunstenaarsvereniging. Daarnaast ook bij de Haagse Kunstkring in Den Haag. Duidelijk. Jullie hebben samen onderzocht wat het thema groei en woeker voor jullie beiden betekent. Ja, hebben jullie daar ook het werk op ingericht? Dus op die interactie tussen jullie en daaraan een kunstwerk verbonden? En zo ja... Hoe is dat gegaan? Nou, we hebben ieder ons eigen werk. Judith maakt hele grote tekeningen en ik schilderij. Nou ja, ik heb me uit laten dagen in deze samenwerking dit jaar om ook grote tekeningen te maken. En andere, ik heb veel getekend ook, maar ik had al een hele serie olieverfschilderijen gemaakt. En die komen ook in deze expositie naar voren. Ik ga op zoek naar iets wat vanuit mijn onderbewuste voortkomt. Ik begin ook meestal met meditatie. En dan begin ik te tekenen met conté potlood of kleurpotloden. En dan laat ik het eigenlijk organisch groeien. Totdat het ofwel tot de rand van het papier komt, ofwel daar overheen zelfs gaat. En op die grens, ja, dat vind ik interessant om daarmee te spelen. Die grens van groei en woeker. En dan zei... Ja, sorry. Ja, die groei, dat is wel bij mij... De inspiratie komt uit de natuur. Gaat eigenlijk ook over het controleerbare... En de grens daartussen. Dus de controleerbare in de maatschappij. En de grens van wat we los moeten laten eigenlijk. Duidelijk. En deze expositie is samen met 8 andere kunstenaars vormgegeven. De hele maand juni of tot en met 22 als ik me goed herinner. Ja. Opening 1 juni en finissage 22 juni op zondag. Ja. Bij Stichting Kunst Werkt. Dat is voormalig postkantoor. Ja. Art Center. Ja. En te bezoeken en de website www.stichtingkunstwerk.nl zal meer informatie daarover geven. Ja. Hè, data, et cetera. Judith, ja, het zou misschien nog leuk zijn om even de namen te noemen die meedoen van de kunstenaars. Dat zijn Wieneke Bremer, Kaje Veenstra, Stefan Gros, Theo ten Haven, Henk Horsten, Ira Masteri en Friedy Kloen en Jacco van der Vaart. Duidelijk. Hartelijk bedankt. Margriet Mostert, Judith Aartse. Groei en Woeker. Expositie in het Art Center

sitting by the open fireplace in my favorite dungarees. Played a few bars of a melody and it sounded sweet to me. I thought I'd get up and take a look around, but my feet got in the way. Stumbled to the floor, she was right in the door. I could see her face. But how could it be? She ran away from me. My best friend's gone. I'm so all alone. I kinda miss you, Brandy. I'm so all alone. When are you coming back home? I really miss you, Brandy. Missing you every day. Are you coming home to stay? 'Cause I love you, Brandy. Oh yeah, yeah, yeah. Sipping on a cherry soda pop, building houses made of sand. Like a little child with a fantasy, just a fraction of a man. But I was in love when they put her down on my doorstep in the rain. I could feel the love coming to my heart through my window pane. But how could I know she would just up and go? My best friend gone. I'm so all alone. I really miss you, Brandy. I'm so all alone. When are you coming back home? I really miss you, Brandy. Missing you every day. Are you coming home to stay? Hit uit de 70e jaren. The OJ's en Brandy. Ons volgende onderwerp. Een groot onderzoek wijst uit dat 1 op de 2 jongeren slachtoffer is van online seksueel misbruik en intimidatie. Een urgent maatschappelijk probleem dus. Nathalie Gaal van Fonds Slachtofferhulp vertelt meer aan Herman de Bruin. Nathalie, welkom. Bedankt. Ja, hebben jullie dat zelf onderzocht van Fonds Slachtofferhulp, dit resultaat? Nee, dit is een onderzoek uitgevoerd door Ipsos INO in opdracht en in samenwerking met Fonds Slachtofferhulp. Mm-hmm. En het is nogal verontrustend, denk ik. Zeker. Dit onderzoek bevestigt wat we eigenlijk wel verwacht hadden. Nou, we spreken vaak van het topje van de ijsberg. De verwachting was dus dat er onder het oppervlak een gigantische ijsberg schuilgaat. En dit onderzoek bevestigt helaas die verwachting. Ja, dus 1 op de 2 jongeren van 12 tot 25 jaar maakt online seksueel misbruik of intimidatie mee. Ja, want doen ze het ook zelf of komt het naar hun toe? Ze zijn niet altijd slachtoffer. Naast dat we nu zien dat 1 op de 2 jongeren online seksueel misbruik of intimidatie meemaakt, dus slachtoffer is, mm-hmm. Gebeurt het zeker ook dat jongeren pleger zijn van online seksueel misbruik. Ja. Ja, en het gaat meestal via de sociale media, denk ik zo. Ja, het gaat inderdaad gewoon via de online infrastructuur en voor een groot gedeelte ook op sociale media platformen, maar ook op gaming platformen bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Dan zou je denken dat is een mooi spel om te doen, maar daar zitten ook nare dingen aan dus. Absoluut. Dus het is ook goed om te benadrukken dat het lang niet altijd de jongeren zijn die vanuit een onschuldig of een relatief onschuldig motief bijvoorbeeld een seksueel beeld zonder toestemming doorsturen. Dit is soms ook gewoon georganiseerde criminaliteit. Dit zijn soms ook pedofielen. Dit zijn soms volwassenen die doelbewust een band opbouwen met een kind online met het oog op fysiek seksueel misbruik. Dus daar hebben we het ook over. Wat kun je eraan doen? Wat we sowieso kunnen doen als maatschappij is onze focus altijd richten op de daders. Dus de plegers van online seksueel misbruik, de persoon die een ander beschaamt, seksueel misbruikt, afperst of bedreigt. En dat we ons niet meer richten tot de slachtoffers. Dat we ons niet meer afvragen wat slachtoffers zouden kunnen doen om zichzelf beter te beschermen of om weerbaarder te worden. Ja, is dat niet lastig? Zijn die daders niet vrijwel onbekend vaak? Nou, wij zien dat in ongeveer de helft van de gevallen het een onbekende dader is en in de andere helft van de gevallen een bekende dader. Ja. En is het ook belangrijk dat kinderen die dit meemaken erover praten? Dat is absoluut belangrijk. Tegelijkertijd is de maatschappij nog niet altijd veilig genoeg voor jongeren om hierover te praten. En jongeren krijgen lang niet altijd een steunende reactie. Sterker nog, het gebeurt nog veel te vaak dat zij een veroordelende reactie krijgen van de sociale omgeving. Dat het onderwerp wordt doodgezwegen. Of een andere manier waarop eigenlijk niet erkend wordt wat het leed is van jongeren die dit meemaken. Dus het is absoluut belangrijk dat er over gesproken wordt. Maar om jongeren over die drempel te krijgen om daarover te praten, moeten we een veiligere sociale omgeving creëren. Dus moeten we ook werken aan de kennisvergroting en bewustwording over online seksueel misbruik en de impact. En ook hoe je dan vervolgens over dit onderwerp praat en om kunt gaan met een ervaringsverhaal. Jullie hebben het als Fonds Slachtofferhulp onderzocht. Is er ook nog een taak voor de politiek, buiten dat er een taak voor de ouders en voor allerlei andere mensen is? Absoluut. Er is een belangrijke taak voor de politiek. We zijn bijvoorbeeld van mening dat de online veiligheid van jongeren structureel moet worden opgenomen in het curriculum. Daarnaast is het ongelooflijk belangrijk dat we ook structureel monitoren wat de omvang is van dit probleem. Maar ook wat nieuwe vormen zijn van online seksueel misbruik die de kop opsteken. Wat kwetsbare doelgroepen zijn en wat de gevolgen en behoeften zijn van jongeren die dit meemaken. Ja. De oplossing vergt een hele lange adem, merk ik al. Ja. Mensen die wat meer achtergrondinformatie willen hebben over dit onderzoek en over het Fonds Slachtofferhulp, kunnen die op de sociale media terecht? Absoluut. De publieksrapportage staat ook volledig geplaatst op onze website fondsslachtofferhulp.nl. En we hebben dit inderdaad ook gedeeld via onze sociale media kanalen. Dus daar kan je alle details van het onderzoek teruglezen. Dan kunnen mensen het zelf ook nalezen, maar gewoon de handen uit de mouwen steken met z'n allen is hierin heel belangrijk, denk ik zo. Ja, absoluut. Dank u wel voor dit gesprek. Nathalie Gaal over het Fonds Slachtofferhulp, over de jongeren die slachtoffer van online seksueel misbruik en intimidatie zijn. Nogmaals dank. Tegen de tijd, dan blijkt misschien wat van nabij niet was te zien. Wat in het duister ruist van voordien, komt aan het licht misschien tegen de tijd. Tegen de tijd, als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt. Als de onderste steen niet de onderste blijkt, misschien dat tegen die tijd, wie weet dat dan uitkomt dat dingen ooit gaan zoals ooit werd beweerd dat ze gingen. En dat zwijgen dicht bij de leugen ligt en de waarheid niet ver van de waan. Tegen de tijd, tijd die ons leert dat geen macht of kracht de waarheid weert.

Oorspronkelijk een Italiaans nummer, E Penso a Te, hier in de uitvoering van Tanita Tikaram, And I Think of You. En daarvoor Huub van der Lubbe, en Tegen de Tijd. Zometeen Quinty van Koert over haar kinderserie Camping Mellow. Na Tom Paxton, And Peace Will Come. Peace. Peace will. Peace will come. Let it begin with me. We need peace. Let it begin with me. Oh, my own life is all I can hope to control. Let my life be lived for the good, good of my soul. Let it bring peace, sweet peace. Peace will come. Let it begin with me. Even terug bij de flower power uit de jaren 70. Tom Paxton hoorde je met Peace Will Come. Ons volgende onderwerp. Geen budget, geen team, geen tv-zender die klaar stond met een zak geld. En toch bouwt Quinty van Koert stap voor stap aan haar eigen kinderserie Camping Mellow. Ze is bij Herman de Bruin. Quinty, welkom. Dankjewel. Je zegt zelf dat je je eigen droombaan creëert. Ja, dat klopt wel een beetje, ja. Ja, wat is je droombaan? Mijn droombaan is eigenlijk om een kinder-, familie-, entertainment-imperium op te bouwen. Dus verschillende... Ja, dat klinkt, klinkt als grote plannen, hè? Ja. Ja, ik heb eigenlijk een mediaopleiding gedaan en altijd baantjes gezocht in de media of stages gelopen. En dan zat je altijd op één functie. Dus dan was je of redacteur of noem het maar op. Ja. En ik merkte dat ik net iets te ondernemend of te veel creativiteit in mijn hoofd had om me aan één zo'n functie te binden. Dus ik zocht altijd naar meer en meer en meer. En ja, nu doe ik eigenlijk van alles wat. Dus dat ligt mij gewoon heel erg. Maar uit dat meer komen ook kinderboeken, begrijp ik. En kinderfilmpjes. Ja. Dus meer en meer is ook nog weer... Maar dat doe je helemaal zelf dan? Ja, dat ik heb in 2022 een prentenboek uitgebracht. Mellow, het avontuur begint. Ja. Ik heb dus een figuurtje ontwikkeld, eigenlijk bedacht. Mellow, de ijsjesbeer. Dat is een ijsbeertje. De naam zegt het al. De ijsjesbeer, dat is net even verschillend. Net iets anders inderdaad. Hij houdt heel erg van ijsjes. Okay. Dat was ook het originele idee om de serie ook in een ijssalon te doen. Alles met ijsjes. Daar zijn we uiteindelijk iets van afgestapt. Ik praat ook altijd in we, maar ik bedoel eigenlijk ik. Ja, ja. Maar we houdt ook zelf wel van ijsjes dan? We houdt ook zelf. Want dan zit er ook iets persoonlijks achter dus. Natuurlijk hou ik van ijsjes. Wie houdt er niet van ijsjes? Ja, ja, ik denk iedereen wel. Ja, ja. Nee, en toen heb ik inderdaad dat boek uitgebracht. En het was mijn droom al om daar een kinderserie ook van te maken. Dus echt met videobeelden inderdaad. Mm-hmm. Maar dit was voor mij een iets makkelijker begin. Omdat een boek tekenen en schrijven, ja, dat klinkt misschien ook al moeilijk. Maar het was ook niet heel makkelijk. Maar het is toch net iets makkelijker dan gelijk een hele videoproductie aan Ja, want daar komt heel veel meer bij kijken natuurlijk. Ja. Maar eerst even over het boek. Dat heb je gemaakt een aantal jaren terug. Ja. Succes geworden? Wat mij betreft is het een succes geworden. Ik weet niet waar je dat aan linkt. Of het miljoenen heeft opgeleverd. Dan is het antwoord nee. Dat bedoel ik niet meer. Wordt het gelezen? Wordt het verkocht? Ja, zeker. Het wordt heel reacties van mensen? Ja, het wordt heel positief ontvangen. En ik krijg echt nog steeds dagelijks berichtjes. Terwijl het al 3 jaar geleden is dat die uitkwam. Van mensen die dan weer een fotootje sturen op social media. Van hun kindje dat het zit te lezen. En dan krijg ik weer berichten van... Iedere avond moet het er weer bijgepakt worden. Wanneer komt boek 2? Want de ouders die het verhaaltje na 3 jaar lang iedere avond... Want voorlezen wel een keertje zat zijn. Ja, want is er maar 1 boekje dan? Want ik begreep, maar er zijn meer filmpjes. Ja, klopt. Ik heb dus 1 boek gemaakt en uiteindelijk de kinderserie. Dus echt op tv, net als vroeger Bassie en Adriaan, Ernst en Bobby. Daarvan zijn nu 12 afleveringen uit. Mensen die filmpjes willen bekijken... Kan dat gemakkelijk? Ze staan op YouTube. Ja, ze staan op YouTube inderdaad. Seizoen 1 staat op YouTube. Iedere vrijdag komt er een nieuwe aflevering. Iedere vrijdag? Dan heb je jezelf nogal wat opgelegd. Ja, je bedoelt dat het snel is? Nou ja, elke vrijdag een filmpje maken. Nou, we hebben alle filmpjes hebben we al opgenomen die in januari. Oh, ja, wacht even, dus we zenden ze alleen gewoon. We hebben die 12 afleveringen heel seizoen 1 klaar liggen. Maar om het een beetje levendig te houden, als je natuurlijk in 1 keer alles online zet, dat is marketingtechnisch gewoon handiger om slim. Het een beetje te verspreiden. Ja, inderdaad. Maar ze zijn op YouTube gewoon te vinden. Ja, klopt. Als je zoekt op Camping Mellow, dat is de naam van de serie, dan kan je het sowieso vinden op YouTube. En anders is echt de link, zeg maar, www.youtube.com/ en dan. Een apenstaartje @mello.officieel. Ja. Wat is het vervolg? Nog meer van die filmpjes? Je hebt er 12 gemaakt nu? Ja, of klopt. Heb je nog inspiratie voor nog meer? Oh, inspiratie genoeg. Dat is mijn hoofd loopt over van de fantasie. Daar zou ik nooit, als ik verhaallijnen moet schrijven, heb ik ze binnen een dag op papier staan. En dat is ook avontuurlijk genoeg dan. Want het zou kunnen zijn dat je dan op hetzelfde uitkomt misschien. Nee, ik heb alweer 12 nieuwe verhaallijnen liggen voor seizoen 2. Dus we zijn in principe klaar om weer door te gaan. Want op het moment dat Mello populair is, worden er natuurlijk meer boekjes verkocht. Kan er een theatershow verkocht worden? Kan er een streamingsdienst om de hoek komen kijken die zeggen van... hey, dat figuurtje willen wij ook wel. Dus ja, het belangrijkste is nu gewoon die populariteit. Heb je ook andere sociale media? Neem ik aan van wel in ieder geval. Dus, mensen. En het boekje, waar is dat te verkrijgen? Want je zei dat het wordt verkocht. Ja, het boekje is te koop op www.studioblaze.nl. Dat is de website. Blaze schrijf je als B-L-E-E-S. Mm-hmm. En op mijn persoonlijke social media, Instagram en TikTok. Mijn naam is Quinty van Koert. Daar vind je allemaal filmpjes ook over behind the scenes van Mello. Mello, zijn eigen Instagram en TikTok, is allemaal @mello.officieel. Dankjewel voor het fantastische, enthousiaste gesprek wat je hebt. En ik wens je heel veel succes met wat er allemaal nog moet gaan gebeuren. En wat je allemaal voor plannen in je hoofd hebt. With the little things you say.

we never tried. Angel, beautiful angel, now you're trying to say goodbye. Angel, I still love you, darling. Time to say goodbye. Je kent het van de Rolling Stones. Angie hier in de uitvoering van Womack en Womack. En daarvoor Neil Young en zijn Razor Love. En dat was de late avond van donderdag 5 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tom O'Dell blijft nog even bij je. Fijne nacht. The leaves that die.